başı ben olayım, vay vay. Pınar başı ben olayım, vay vay. Bulanırsam bulanayım, bulanırsam bulanayım. Derin sevdiğimi bana, vay vay. Derin sevdiğimi bana, vay vay. Dilenirsem dileneyim, dilenirsem İbrişim kuşak belinde. İpek mendil var elinde, vay vay. İpek mendil var elinde, vay vay. Kaçam diye söz ediyor, kaçmam diye naz ediyor.